تو تھا کہ آیا ایمان میں استثناء کر سکتی ہے یا جمہور علماء استثناء کو جائز قرار دیتی ہیں. حنفیہ کہتے ہیں یہ تو شک کی صورت ہے, اس لیے وہ منع کرتی ہیں. اور بعض غلات احناف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو لوگ استثناء کرتے ہیں وہ فرقہ شکیہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور بعضوں نے ان پر اقتدار لگا دیا. مگر یہ ان لوگوں کا کام ہے جن میں اجلت اور جلد بازی ہوتی ہے اور جو سنت کے رسوخ سے ناواقف ہوتے ہیں. غور کیجیے اس قول کے قائل کون لوگ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود, القمہ, ابراہیم بن نخعی, اور یہ تینوں حنفیہ کے فقہ کے اساتین ہیں. اور اس کے بعد یحیی القطان وغیرہ تو اس کے قائل ہیں. امام اوزاعی کہتے ہیں دونوں کی گنجائش ہے, آدمی چاہے نمونی ان شاء اللہ کہے, چاہے نمونی کہہ دے. یہ بات بالکل معقول معلوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ انمونی ان شاء اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے. سفیان سوری, قتیبہ ابن سعید وغیرہ سے جو کچھ نقل کیا گیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ان شاء اللہ کہتے تھے وہ مستقبل اور آخری حال پر نظر رکھتے تھے. اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کو انجام کا علم نہیں, اس لیے تبریکن ان شاء اللہ کہتے تھے. اور حضرت حسن بصری وغیرہ سے جو کچھ, حسن بصری اور قتادہ سے جو نقل کیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان ایک وسیع حقیقت ہے. اسلام تو اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن ایمان کی حقیقت بڑی وسیع ہے, اس میں تصدیق, اقرار اور تمام اعمال داخل ہیں. اور کوئی اپنے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اسے تمام امور ایمان کا احاطہ کر لیا. اس لیے آدمی جب انا مومن کہے تو انشاءاللہ بھی کہہ لے. اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار کیا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہی اقوال ذکر کیے اور کسی کو ترجیح دی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایمان اسلام میں نسبت کیا ہے. نصوص پر نظر کرنے سے ان کے تین استعمالات معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک تساوی, قال تعالی فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال تعالى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اور نمبر دو, بعض جگہ تقابل استعمال کیا گیا, جیسے ارشاد خدا مندی ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یا حدیث جبرائیل میں ایمان کی حقیقت امور مخصوصہ کی تصدیق اور اسلام کی حقیقت اعمال مخصوصہ پر عمل درآمد کرنا بتایا گیا. یا انس کی حدیث میں الاسلام علانی والایمان فی القلب, اور با بعض احادیث سے تداخل معلوم ہوتا ہے. ایک حدیث میں خمس من جاء به مع الاسلام مع ایمان, ایک حدیث میں ہے علم اسلام افضل قال ایمان باللہ تعالی رواه الطبرانی, مگر یہاں کوئی تعارف نہیں. اسلام و ایمان دو الگ الگ الفاظ ہیں, دونوں کے الگ الگ حقائق ہیں. ایمان کے معنی تصدیق اور اسلام کے معنی طاعت, گردن بطاعت نہادن, لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے تکمیلی تعلق ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے, جہاں کہیں بھی تساوی مراد ہے وہاں یہی صورت ثانیہ مراد ہے, اور جہاں تنافی مراد ہے وہاں ان کے حقائق اولیہ کو مراد لیا گیا, اور جہاں پر تداخل ہے وہاں پر ایک کو عام اور دوسرے سے مخصوص امور, ایک کو عام رکھا گیا اور دوسرے کو مخصوص امور پر بولا گیا. اسی طرح اس میں بھی اختلاف کہ ایمان اعمال میں افضل کیا ہے. بہت سے علماء تو دونوں مساوات کے قائل ہیں, یہ بھی امام ابو حنیفہ سے منظور, امام بخاری محمد بن انس عمر وزیر بن خزیمہ بن جبران بن حزم ظاہری کی رائے. نمبر دو, بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام افضل ہے, اور وہ کہتے ہیں اسلام ایک وسیع حقیقت ہے جس میں تصدیق اقرار اعمال سب داخل, اور ایمان مفضول ہے کیونکہ اس کا اطلاق صرف تصدیق پر ہوتا ہے. اور بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں, ایمان افضل ہے, اسلام کا تعلق اعمال ظاہرہ سے ہے اور ایمان کا اطلاق تصدیق اقرار اعمال تین پر ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق, اس میں خود حنفیہ کے اختلاف فقہائے سمرقندین تو خلق ایمان کے قائل تھے, اور فقہائے بخاریین اس کا انکار کرتے تھے, اور اس میں فریقین نے بہت غلو سے کام لیا. امام بخاری محمد بن نصر مروزی وغیرہ ایمان کو مخلوق کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل دونوں فریق پر نقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ایمان کو مخلوق کہا جائے تو اس میں قرآن کے مخلوق کہنے کی تعریف پائی جاتی ہے, کیونکہ لفظ ایمان بعض وقت کلمے پر بولا جاتا, اور اگر ایمان کو غیر مخلوق کہا جائے تو لازم آتا ہے کہ اماتت الاذان فریق غیر مخلوق ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بھی جلد بازی سے کام لیا گیا ہے, کبھی لفظ ایمان بول کر کلمہ مراد لیتے ہیں, اس صورت میں تو یقیناً یہ غیر مخلوق ہے قرآن کا جز ہے, اور کبھی لفظ ایمان بول کر انسان کے عمل, اس کی دل کی تصدیق, اس کی زبان کے اقرار اور اس کے اعضاء کے اعمال کو مراد لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان اپنی ذات و صفات کے ساتھ مخلوق ہے. واللہ تعالی اعلم. اسناد متصل لا امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم, باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول مطیع ویزید وینقص. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ایمان کا آغاز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے کیا ہے، استبراقاً و استبلالاً، وإيزاحاً، وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اپنے الفاظ کو اصل بنیاد بنانے کے بجائے نبی کے الفاظ کو اصل بنیاد بنایا جائے، تاکہ یہیں سے ان تمام لوگوں کی جڑ کٹ جائے جو ایمان کے مسئلے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف، وہو قول و فعل، یہ جزء ثانی جزء اول کے لیے لازم کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ مصنف نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس میں شہادتین، صلاۃ زکات اور صوم و حج کو ذکر کیا گیا ہے۔ شہادتین کا تعلق پر قول سے ہے اور باقی کا تعلق بخاری شریف کے عام نسخوں میں اسی طرح سے قول سے آیا۔ اس مہینے کی روایت میں یہاں قول و عمل اور یہی سلف کا مشہور قول ہے، اس مہینے فقیری اس مینی بے کسری دن جائز ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر سلف سے جاتے ہیں، نمبر ایک قول و عمل، نمبر دو قول و عمل و نیت، نمبر تین قول و عمل و نیت و اتباع و سنت۔ اول یہ زیادہ معروف ہے ابھی میں قاضی ابو یوسف، ابراہیم یوسف الماکی وغیرہ کے جو اقوال نقل کی اس میں اسی طرح سے آیا ہے۔ یہ نظار قول سے قول قلب یعنی تصدیق، قول لسان یعنی شہادت دونوں کو مراد لیتے ہیں، اور عمل سے عمل قلب اور عمل جوار دونوں کو مراد لیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے آگے نیت کا اضافہ کیا انہوں نے یہ ملحوظ رکھا کہ بغیر نیت کے کوئی چیز معتبر نہیں، اور جنہوں نے اس کے آگے اتباع سنت کا اضافہ کیا ان کے سامنے یہ بات ہے کہ سنت کی مطابقت کے بغیر کوئی قول و عمل مقبول نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے تین چیزوں کو ذکر کیا ہے، قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ حافظ ابو حاتم رازی محدث سے اس قول کے ہم معنی عبارت نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس جملے کا مشہور مطلب تو وہی ہے جو ابھی تک کی تقریر سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی ایمان کی حقیقت مرکب ہے، اس کے اجزاء ترکیبیاں قول و عمل ہے۔ اللہ علامہ عمر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کے چار معنی بیان فرمائے. معنی اول تو یہی ہے اور دوسرے معنی انہوں نے بیان فرمائے کہ قول و عمل ایمان کا مظہر ہے، یعنی ایمان کا پتہ قول و عمل سے چلتا ہے. نمبر تین، قول و عمل سب پر ایمان کا اطلاق آتا ہے، اگر قلب میں تو اس کو تصدیق کہتی، زبان پر آ جائے تو اقرار کہتی، اعضاء و ذرائع سے ظہور ہو تو اعمال سے تعبیر کرتی. نمبر چار، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل کا نمبر ہے، عمل اور قول کا نمبر ہے، قول و عمل ایمان کے مقتضیات. جب کسی کے دل میں ایمان ہوتا تو اس سے ایمانی اقوال و اعمال کا ظہور ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے ایمانی کے بیان کرنے میں اپنی غیر معمولی ذہانت اور اہل کلام کی باتوں کے استحضار کا ثبوت دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس قول کے معنی وہی ہیں جس کو ہم نے وزن بیان کیا، یعنی ایمان مرکب ہے قول و عمل سے. جن حضرات سے یہ قول منقول ہے انہیں سے اس کے آگے یہ بھی منقول ہے، یزید و بطاعت و ینقص و بالمعصیۃ. ایمان طاعت سے بڑھتا اور معصیت سے کم ہوتا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات نے قول و عمل بھول کر یہ بتایا ہے کہ ایمان مرکب ہے، اس نے اجزاء ترکیبیا اقوال و اعمال میں اسی سے اس میں اضافہ اور کمی آتی ہے. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، یہ تیسرا جو بھی سلف سے منقول ہے اور یہ لازم ہے جز ثانی کے لیے، کیونکہ اقوال و افعال ان امور میں سے ہیں جس میں کمی زیادتی ہونا ایک بدیہی امر ہے. یزید و ینقص کی حقیقت کے متعلق ابھی تقریر آ چکی ہے. امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، لیث بن سعد، عبداللہ بن مبارک، قاضی ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام بخاری، ابن جریر طبری، داود ظاہری، ابو محمد ابن حزم ظاہری اور جمہور علماء اس کے قائل ہیں. صرف امام مالک ایک روایت میں زیادتی کا اقرار کرتے ہیں اور لفظ کی نسبت سے توقف کرتے ہیں، اور فقیہ ابو اللہ سمرقندی زیادتی کے قائل اور نفس کا انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ اہل کلام علاوہ لوگوں کمی زیادتی کا انکار کرتے ہیں، البتہ علماء متکلمین کمی زیادتی کے قائل ہیں. اگر کوئی آدمی سلسلے میں علماء کی کتابیں دیکھنا چاہے، بحقی ابو القاسم قشیری، اب منصور بغدادی وغیرہ کی باتیں پڑھے تو وہ اس کا اعتراف یہ غیر نہیں ہو سکتا کہ رات کمی سے آتی کے قائل ہیں. واللہ اعلم. قال اللہ تعالی لازداد ایمان مع ایمانی ہوں. پہلی آیت وزدنام خدا, دوسری آیت وزید الذین اهتدوا خدا, تیسری آیت والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم, چوتھی آیت ویزداد الذین آمنوا ایمانا, پانچویں آیت وقوله عز وجل ایکم زادته هذه ایمانا. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وقوله فاخشوهم فزادهم ایمانا وقوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہاں آٹھویں آیت پوری ہو گئی ہے. اور یہ بڑی چیز ہے کہ جو چیز زیادتی قبول کرتی ہے وہ کمی بھی قبول کرتی ہے, کیونکہ زیادتی اور کمی عمر اضافیہ میں سے ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان. مصنف نے یہ مضمون ایک حدیث سے لیا جو امام ابو داؤد نے تخریج کی, من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. عمر بن عبد العزيز کا یہ اثر امام احمد بن ابی شیبان اپنی اپنی کتاب ایمان اور ابن ابی شیبان المصنف میں بھی اس کو موصولا روایت کیا. یہ عمر ابن عبدالعظیم خامس الخلفاء الراشدین مہدیین الى عدی ابن عدی, یہ عدی ابن عدی ابن عدی راکندی ہیں جو جزیرہ موصل کے حاکم تھے. انا لل ایمانی فرائض, ایمان کے کچھ فرائض فرائض اعمال مفروضات و شرائع اعتقادات دینیہ و حدودا منہیات و سنن مندوبات. امام عمر ابن عبدالعزیز کا جو اثر یہاں پیش کیا گیا بادی نظر میں ان لوگوں کی تعریف کرتا جو کہتے ہیں کہ ایمان نام تصدیق ہے, اس لیے کہ یہاں ایمان کے لیے فرائض شرائع حدود و سنن کو ثابت کیا گیا ہے. اور یہ نسخہ امام بخاری کے مقصد الایمان قول و عمل کے مطابق نہیں, ابن عساکر کے نسخے میں نہ پر واقع ہوا ان الایمان فرائض و شرائع و حدود و سنن. اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کی کتاب ایمان میں واقع ہوا ہے, لیکن امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں کتاب الایمان کا جو عنوان قائم کیا اور اس میں یہ اثر ذکر کیا ہے تو اس میں ان نل ایمانی فرائض واقع ہوا, لیکن مصنف کے ایڈٹ کرنے والے نے فتح الباری سے استعانت لی ہے اور فتح الباری میں یہاں پر نام سے نقل ہوا فاللہ تعالی علم. لیکن اگر ان الایمان ہو تو باوجود مرجوع ہونے کے یہ تو مقصد مصنف کے زیادہ مناسب ہے, اور اگر ان لل ایمان ہو تو یہ بات ظاہر ہے. اس لیے کہ ایمان کے لیے فرائض ثابت کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم بتا چکے کہ ایمان کے ایک اصل ہے, دوسرے فرع ہے. اصل تصدیق ہے اور فرع اعمال ہیں جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے, اور یہی یہاں پر مراد ہے. اثر کے تکمیلے میں ہے, فمن استکمل استکمل الایمان, فمن لم يستکمل لم يستکمل الایمان. معلوم ہوا ان فرائض شرائع حدود مندوبات سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. فعین عیش فصل بین حالت, میں زندہ رہا تو اس کی وضاحت کروں گا, حتیٰ تعمل دیا فمانا صحبت حریش, اور اگر میری وفات ہو گئی تو مجھے دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے. امام بخاری نے عمر بن عبدالعزیز کا یہ اثر یہاں ذکر فرما کر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں, انہوں نے اپنی ماتحت حاکم کو خط میں لکھا تھا. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہی عقیدہ تھا اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ تھا. اگر اس کے خلاف اس وقت کوئی اور عقیدہ ہوتا تو لوگ مخالفت کرتے, عمر بن عبدالعزیز کی بات پر اعتراض کرتے. اس وقت کے حضرات علماء کا مزاج یہی تھا کہ وہ کسی خلیفہ اور حاکم کی بات سے ایک دم خاموش نہیں ہو جاتے تھے. اگر ان کے نزدیک اس کے خلاف کوئی بات ہو اور کتاب و سنت سے ثبوت ہو تو وہ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے. واللہ اعلم. وبن قسم المسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابراہیم علیہ السلام ولکن یطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں تمانیت قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں. یہاں پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو آیات کے ذمے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے ان آیات کو ایک ساتھ ذکر کیا جس میں نصاً ایمان کی زیادتی ذکر کی گئی ہے, اور یہ لفظ زیادتی ایمان پر نصاً دلالت نہیں کرتا ہے, بلکہ اس سے بات استدلالی طور پر سمجھ میں آتی ہے جیسا کہ آگے آ رہا. بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم کا قول ہونے کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا, لیکن یہ تعلیم ضعیف ہے. جیسے یہ ابراہیم کا قول ہے ایسے ہی خالق ابراہیم کا قول ہے, اس نے اس کو اپنے کلام میں ابراہیم سے حکایت فرمایا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایمان کے لیے یقین تمانیت شرط اول ہے, تو پھر ابراہیم علیہ السلام والسلام نے یہ کیا فرمایا؟ رب عربی کے فتحی موتا, اے اللہ کے حیائے موتا مجھ کو دکھا دے. اور اللہ کہتے ہیں ولم تؤمن, عرض کرتے ہیں بلا ولکن یطمئن قلبی. اس کا جواب کہ کئی جوابات دیے گئے ہیں. نمبر ایک, ایمان میں اصل چیز یقین ہے, اور یقین کے تین درجات. ایک کا تعلق علم سے ہے, دوسرے کا مشاہدے سے, اور تیسرے کا تجربے سے. اول کو علم یقین کر دیں، جیسے سورج کا طلوع ہونا یقینی علم کے اندر داخل ہے، اور ثانی کو عین یقین کہتی ہوں، جیسے آگ کا کسی چیز کو آنکھوں کے سامنے جلا دینا، اور تیسرے کو حق یقین کہتی ہوں، جیسے کوئی آدمی انگلی گال کر اس کے جلنے کا تجربہ کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام احیاء موتا کے بعد میں درجہ اولا حاصل تھا، ان کو علم یقینی حاصل تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اس سے ترقی کر کے درجہ ثانیہ عین یقین تک پہنچ جائے۔ نمبر دو، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ احیاء موتا کے علم کی دو کیفیتیں، دو صورتیں ہیں، ایک ہے استدلالی و نظری اور دوسری ہے بدیہی، جہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تو بہت حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے احیاء موتا پر قدرت کا یقین شب و روز کے تغیرات سے تھا۔ ایک زمانہ آتا ہے زمین سٹیل میدان بن جاتی ہے، پھر بارش کے قطرات پڑتے ہیں زمین میں حیات آتی ہے اور وہ سبززار بن جاتی اور لہلہانے لگتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مردہ زمین قطرات الماء سے کے پڑنے سے تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی قدرت کار فرمائی اپنے رنگ دکھاتی ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی ممات کے بعد زندگی دی گئی، مگر وہ چاہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھنے تاکہ علم بدیہی حاصل ہو جائے، کسی استدلال کی، کسی غور و فکر کی، کسی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے۔ نمبر تین، علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور شیخ الدین ابن عبد السلام اور محقق ابن حمام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو احیاء موتا کا یقین تھا، لیکن وہ کیفیت احیاء کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے زندہ کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ اور لفظ آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تم اس کو دکھا دے تو مردوں کو زندہ کرتا کیسے۔ علامہ ابن حمام نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا، فرماتے ہیں دیکھو ایک آدمی ہے جس کو معلوم ہے دمشق میں انہار جاریہ اشجار انیان، اس کو یقین ہے اس میں کوئی قرض نہیں، لیکن اس کی طبیعت میں یہ تقاضا ہوتا ہے جلنا چاہیے وہ نہریں کیسی ہو، وہ اشجار کیسی ہے، تو یہ تقاضا کسی شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ کیفیت کے مشاہدہ کرنے کے لیے ہے۔ وقال معاذ اجلس بنا نون سعد، اچھا جو ثابت سے ظاہر ہو گئے اس لیے کہ فصل یقین ہے اور ایک مزید یقین ہے ناقل یقین مقبل ہے یقین مزید مراد ہے خواہ عین یقین ہو یا عین وزیری ہو یا کیفیت کا مشاہدہ ہو. وقال معاذ ابلیس بن عمی مسلم امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بن داود البخاری رضی اللہ عنہ قال وقال معاذ ابلیس بن عمی مسلم یہ سر امام محمود بن حنبل اور ابن ابن شہبہ ابو عبید القاسم سلام نے اپنی کتاب ایمان میں روایت کیا ہے. حضرت معاذ نے اسود بن ہلال سے فرما رکھا معاذ نیم کے ذمہ کے ساتھ علامہ مساد سلمان ابن نصیر جزری وغیرہ میں تسلیم کی ہے اور جن خدا کے اکابر نے اس کو معاذ بے پتھر نیم کہا تھا تم کو اس تصریح کا علم نہیں تھا. یہ معاذ ابن جبل عالم بالحلال والحرام بخاری شریف میں ان کی چھ حدیثیں انگلش بنا مومن ساتھ نے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لائیں یعنی اللہ کا ذکر کریں. قاضی عربی فرماتے ہیں کہ یہ سب تجربے کے مطابق نہیں اس لیے کہ معاذ نے تجدید ایمان مراد لی ہے. اس کو مراد یہ ہے کہ تجدید ایمان ہی زیادت کی ایمان ہے. ایمان اعمال کے ذریعے ترقی کرتا اور اعمال میں اللہ کا ذکر بھی داخل ہے. وقال ابن مسعود الیقین ایمان عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یقین کل ایمان ہے. یہ اصل طبرانی حاکم وغیرہ راکی موصول روایت کیا ہے. اس میں رفان وقت میں اختلاف ہے. امام بیہقی وغیرہ نے تصریح کی حراج میں یہ موقوف ہے. یقینی ایمان کل ہو یقین کل ایمان بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا کہ ایمان تصدیق کا نام ابن مسعود کہتے ہیں الیقین ایمان کل ہو اور یقین سے تصدیق مراد ہے. اس لیے یہ روا اصل بخاری کے اس مقصد کے موافق نہیں ہے لیکن کہیں والے غور نہیں کیا یہاں کامیابی ہے اور جو چیز کل رکھتی ہے وہ جزوی رکھتی ہے اور اثر کا تخمیرہ اس کا شاہ براد ہوگا اور صبر نصف ایمان صبر نصف ایمان ہے. صبر کو نصف ایمان اس لیے فرمایا صبر ہی کی بنیاد پر انسان تمام اعمال ایمانیہ کو انجام دیتا اور تمام منحیات شرعیہ سے اجتناب کرتا تو گویا اولاً صبر آتا اس کے بعد اس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو آدھا صبر کے بعد اور آدھی ایمان کی عمارت ہوئی. امام بخاری رضی اللہ عنہ کے مقصد کے مطابق یہ تکمیلہ اثر تھا، لیکن جب امام بخاری اس کے ذکر کو ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ لفظ کل ہے، اس مضمون پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے. مقیلہ ان ہو رجحل اب مزہ اجلا وہاں رانی آزاد ہی کما قال يرجح الأغمض على الأدنى إن الحاجة والضرورة لا في كل موضع وهذه القاعدة ليست بكلية. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ابن عمر کے اس اثر کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لم ارى الى الان موصولا، اب تک مجھ کو یہ اثر موصولا نظر نہیں پڑا. میں کہتا ہوں مکمل الفاظ سے تو مجھ کو بھی نظر نہیں پڑا، لیکن مضمون اثر موجود ہے. بلاغری میں انصاب الاشراف نے لکھا حدثنا عفان قال حدثنا معمر قال اخبرنا منصور عن الحكم ان ابن عمر قال لا يصيب الرجل حقيقة الايمان حتى يترك المرا او الصادق والكذب وهو مازح. حتى يترك المرا وهو الصادق سے وہی مضمون نکلتا ہے جو حتی اذا ما حاک فی الصدر سے مقصود ہے، اس لیے کہ جب آدمی کی کسی سے منازعات ہو جاتی ہے اور وہ حق پر ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ خام خواہ میں کیوں اس کے ساتھ الجھ گیا. حاک اے تردد حقیقت تقوا کمالت تقوا، اور تقوا سے مراد پہلے درجے میں تقوا عن الشرک ہے، اور تقوا عن الشرک ایمان کی اصل بنیاد ہے. لہذا مطلب یہ نکلا کہ انسان ایمانی درجے کمال پر جب فائز ہوگا جب شکوک شبہات کو چھوڑ دے. ایک روایت سے لوگوں اب حقیقت ایمان قاعدہ ما مالا باس بھی حضرم مما بھی باس وقال مجاہد شرع لکم نہیں ما وصى به نوحا اوصيناك يا محمد واياه من واحدا. اسی طرح سے انہیں بخاری شریف میں واقع ہوا ہے. علامہ سراج الدین القیم فرماتی ہیں بخاری کی اصل نسخے میں تمام روایات اسی طرح ہی تصویر ہے اور سوال اوسا گیا محمد.